naka yi dañ ci dolle ko sax ñun tali ñu ta dëgg yépp ba am nañ ci ak dolle bu baax a baax. Kon loolu tegte na kon tegu na ci yoon te nañ ko bëggee. Mooy fi nga mujjee rek yàgg naa wax ne Cheikhou Mourabine wala boo nit yàlla dañu am ay melo yu bare bare bare yoo xam ne kuñ bëgg a dimbale dañuy sol melokaan woo ñu ne melokaan woo xam ba mën la dimbale. Waaye su leen neexoon ñu sol melokaan woo xam ne ku jum nga daw wala sangaala koo ca kon sa kàddu gi dëgg na lool loolu seen melo yi la bokk. Waaye li am solo mooy xam ko gëst te nangul ko rek. Mooy na ma ko xee ni sax Moussa tey wóor nañu wóor nañu xam nañ ko wér ne fu mu xaw rek xam nañ fu waay yoon fu mu xaw rek yoonam lu tax mooy xam ko bu wér xam ko mu teg tànk bu wér xam ko mu jëm bu wér sa kon xam ki nga àndal ci yàlla dafa am solo. Kon mel nañ waxtaan mat ci wàll gu mën a doon dégg nañ ci biir wax ji itam ngay taawil bay ci jinni ak nit maa ngi wax sama xel ma ne kon xanaa kon aarif kon xanaa kon mooy jinne bu ndax ku xam ne nu ko neex mel dàmb ay mel yu bari ci jomm laaj sa kon nit mën a càlli gi lu bari bari ba ci bàtt yi kon ñu sant yàlla góor góorlu baax. Loolu ñu wax it ci Iblis ak Adama borom xam-xam dañ wax ne Iblis yow ma xiyam kum layol dana la ey ndax kum layol daf naan gëmoo ma woon wax na dëgg nag kenn gëmu ko kenn mosu gu rek ku xam ne dañ ko tuddee Iblis kenn mosu ko dégg kenn mosu dégg woote bu ñu woote Iblis la kenn mosu ko dégg kon kay dañ ko topp waaye gëmuñ ko kon moo tax kum lay ëllëg yooyu la. Benn nit yàlla ne Adama garab gam lekkoon ñu ne ba tax mu wàcc ci kaw suuf te dacaa ñam de waaye benn aar ne na bu doon moom du ca desal dara lépp lay lekk ndax gis na ne lekk garab ba ngëneel la ci nekk du mooy yàlla de mooy yàlla ci zahir waaye du mooy yàlla ci batin waaw garab ga lekk gam ci lekk mooy yàlla ci zahir waaye du mooy yàlla ci batin ndax mooy jur lépp ngëneel lu am tey ci kaw suuf rek lekk gam lekk garab moo ko jur di boo mu doon ngëneel du am kon nag lekk gam na njëriñ bi kon du mooy yàlla kon lu baax la. Yàlla salaam salaam mi nga xam ne mooy sambub jaam ci la gën a àdduna kuntum xayra umatin uxrijat li naas yi bu Adama lekk doon garab du am bi dégg kon lekk garab moo ñu la xayra umatin li naas moo ñu gën a nekk di gën ci xeet yi gën ci xeet yi loola moo ñu ko may sambub jamono yi lekk ji Adama lekk ci garab moo ko may mu feeñ ci kaw suuf dërëmu xeet yi di leen yóbbu àjjana. Kon aar ba lam ne su doon moom kon da koy jeexal du ca defal dara kon wax na dëgg loolaa tamit dañu ne xas na abrari te yetu muxaribin xam na ñoo xam ne la rafet ci ñoom loola mooy ñaaw ci nit yàlla ngir seen tolluwaay ci yàlla ak seen maxaama ci yàlla. Kon moo tax mbirum yàlla dafa sew lool te dafa xóot lool kon lu am solo. Su ko dee tawxid bi ñu doon waxtaanee tawxid dafa nekk baat bu xam ne bu mat a bàyyi xel la surtout aarif bi nga xam ne xam na yàlla waaye noonu muy wéttale yàlla ci xolam noonu lañ bëgg mu wéttale ko yàlla ci làmmeñam. Zikrullahi ku ne xam na ne moo gën ci lu làmmeñ di wax ak ci xeetu jaamu yàlla yëpp zikrullahi moo ci gën mais zikrullah itam ba ca gën salaam salaam nee na mooy la ilaha illallah afdalu ma qult ana nabiyyun qabli la ilaha illallah. Kon baat bobu dafa nek baat bu xamne bu nit ki wara xol la bu wara ci war la ci nim koy tuddé li ci am solo la yag na ko wax du nu la neex rek bu koy tuddé parce que amna tuddu wax boko tuddé rek yak nga ko teyegul ko fanaal nak di wax ben baat di ko rep ci bu set te lañ wax dara baaxu ci ci mi dafa doy war lol te graw te gud yeb neen nga ko te boko wax ben yoon rek sa doy na sepp kon tuddin ba dafa am solo parce que la ilaha illallah lañ wax neen noko tullu rek yak nga manama parce que lutax moy da nga dul xam nak mana bi nga wax parce que ci na illallah bëgg sax ci loolu loolu moom fi ñëw dara jëmu ci yàlla illallah mooy jëm na fële illallah mooy fële loolu la wax illallah mu nga jëm fële fan la jëm nga fanaan ci loolu nag ba bët set jëmu fenn laa ilaha illallahu lañ wax laa ilaha illallah kenn du ko wax du dara loolu kuccu da koy wax wala ko xamul li muy wax kon am na xeetu tudd yu bare bare bare bare yoo xam ne ma tey xam ñi dégg arab nañ ko di sertasal yéen ñi nga xam ne xaw ngeen xam baat baax dañu ko sertasal ni ko yéen déglu tuddee ko rek ba dem maanaa ba rek defar leen ko laa ilaha illallah noo ko mën a moddee nag ba arab yi ñëw rek baax na waaye noo ko mën a moddee pour bëgg mu neex nag ba dem arabi nag baaxul lañ cay dolli itam nag baax na sax naam waaye wëy ak tudd yàlla bokkul sa waay nag bu la neexee wëy ko wëy bu la neex man ko wëy waaye bul tudd yàlla bi bàkk yàlla nag moom bàkkal yàlla tuddal yàlla rek kenn bokku ci te Moussa daf noonu laa ilaha illallah waxdahu laa sharika lahu rek moo ci rey moo tax bañ xorel moo tax mu jàngale ca nam leere ci nam doone noonu la ko gër yàlla daan tudd it nag waaye dañu dem naxeq sax ba nit ñi di ko soppi nag ci bëgg mu neex ak bëgg indi ay mod yi bees yooyu lu am solo naam di waaye lu mu bees bees la na natagu ci yoon rek nag xam laa ilaha du màgget waaw wax na ko ci waxam li du màgget saa su nekk bees lay doon saa su nekk bees lay doon waaye nag teg ko fam tegoon rek nag parce que booba la tawhid bi ñëw ci wax booba la tawhid bi ñëw it ci boo ko yëgee xartasaa ca koy mën a dund te lay doog a jëriñ itam moo tax kon loola mat nay xàmmee bu baax a baax ci tuddin yu baax parce que loolu yëpp buñ koy wax mooy bañ xore la tax xorel mooy jàpp loo xam ne jàpp nga ni nii la te du noona kii xam ne li ko war mooy lépp lu mu gis ne du noona luñ yàq la luñ war defe rek na ko defe ci wax ya ak ci jëf ya ak ci melo ya parce que loolu mooy li am solo ndax nit ki wax naa ko nit ki bu fekkee dafa jël léppam jox la ko te muy dëgg ci moom lu mu manqué la ci yow la yàgg naa ko wax képp xam ne da nga jox sa bopp bàyyi sa bopp sax sunu liggéey ak sunu cere nga bàyyi ko yowmal qiyam jotoo la yàlla dara ñun ñii lay laaj ndax liñ leen waxoon moom la ndax fuñ leen tegoon foofu la wala du noonu su dul noonu ñun ñu am problème suñ dee si borom bi yoon lu wàcc nga dañ maa def la dañ maa wax la ana ku la def la ana ku la wax mu ngi nii wàcc nga demal toog ka doon def loolu wax loolu dañ moom lañu tee ba xam ndax nii lañ la ko waxal wala dee ndax dëpp raan ñu ko bëggoon wala dee que ça kon nag kooka neen bu bala gis bay jot na wane yoon wa wax lay dëgg sëñ tubaa daan na wax ne bu ma waxandoog yéen fii yomal xiyaam dinaa wax ak yéen wax na dëgg kon nag bala muy wax ak ñoom yomal xiyaam nag nga wax ak ñoom fii moo gën a nekk moo gën a jàpp di itam waaye dem ba ëllëg ñu ne du nii te yaanoo nii la su ko rawee di nga am problème bu rëy saa ngi xamoo foo koy réglé ji du sot kon nag xakkataa bi ñuy dund ànd ak sago foofu lañ war a wane yoon yi ca nam doon ci biir ak ci biir fiñ àndatoon dee nii yii la daan jaar ak ñun mosta nax kenn mosta war kenn mosta jay kenn dëgg la mos di yëkkata mooy laa ilaha illallah moom la mos di wane moom la mos di tegtal làq boppam nëbbu boppam mi ndat ba xam ne loo ko juñ mu jël ko delloo ko yàlla foo ko teg mu jël fa teg fa yàlla daana sees bu ngeen ma teg ma toog ca ba mu def seesub yàlla bi de ngir la ngir wet yàlla ak xakkasaa wéetal yàlla kon nag yoon woowu mu doon tegtale moom lañu teg kon ñu góorgóor ci xam ne li ngeen xam moom rek la sant nañ nag ci taxawaay yi ak jëf yi bu wér ñun buñ noppi woon itam xam nañ naa que ça lañ bëgg wax a yéen ñu ngi koy wax ak yéen lañ leen bëgg a won ñu ngi leen koy won kon wàllu woo leen maanaam mën nañ ci nopp si lu bare bare bari. Ndax liñ xam xamal nañ leen ko te it nit ñi xam ngeen ko, tàm ngeen fi ba am ngeen pas-pas ba am ngeen jàbbat. Kon suñ xel dana ci loolu baax. Yoonu yàlla fu mu xàgg nag saa ba yàqu fàgg seen kuréel bii tey ne leen wóor ne mën na da ca dina kap. Parce que kuréel boo xam ne dañuy dox ci leer, dañuy dox ci dëgg, dañuy dox ci liggéey yàlla. Kon mën na yaatu lool, mën na dëj adduna itam bu pas-pas amee ak góorgóorlu rek. Ndax l'islam kat kuréel bu tuutee ko yëkkati tey ba mu dëj adduna. Kon nag kuréel boobu leen xakk saa kuréel bii rek la kat mooy ñaxam lañ defoon ci yom tey njëkku tam jar la na xakk saa jaayante ca yàlla da ca dox da ca wax da ca jëf ba l'islam ak sifi bakkimi tey. Ñun de yëg nañ ne Cheikh Moussa moom gërëm na seen doxin, gërëm na seen jëf te itam xakk saa lëm bëggoon na yéen a ngi ca. Ndax ku ko tàllal baatal bii, ku ko tàllal xam-xamam bii, ku ko jot jaan ci ni mu ko bëggee woon loolu rek la soxla woon. Kële yam doon ñaan tey mun naa ne kële yaa ngoog tey yéen la de. Kon nag kenn ku ne na fas yéen a liggéeyal ko rek ca xam-xamam ak sa saa ak ci jëfam ak ci meloom nag. Yéen a ngi jàngale makaarimul axlaax muy jikko yu baax yi parce que lu tax mooy nit ci jikkoom rek lañ koy atte. Lam xam liñ ko ca atte waaye lam wax ak la mu jëf rek lañ ko atte. Soo xamee lu baax te du ko wax du ko jëf. Suñ ko atte duñ ko atte ci loola lam jëfa lañ wax lañ ko atte di sa kon nag gannaaw bu mu xamee nag xam ne lam xam mooy ngëneel la muy wax na dëppoog loola na muy def dëppaloo mooy tegtale na lam yor kon ngëneel la waaye su utee rek ñam koy at moom di ko mën a nangu te nag dañuy jàngale te dama toujours ne ni kàddu yi waxee nit ñi noonu la jikko yi ak melay war a waxee waaw noonu la jikko yi ak melay war a waxee kon nag alhamdulilah nit bu matee ci yàlla léppam day wax ak njaab jànn kon nag ñu leen di sant sa leen soñ ci war bu baax a baax a baax te leen ngi dem itam gërëm ñu baax ci sa dem itam kon nag ñaan leen gudd fan ñaan leen wér parce que li nga ñuy ñaanal loolu moom lañ leen ñaan ndax ci njaab mooy ci njaab ñun luñ ko am ne ba nit kon ñun buñ si newoo doon itam yëg nañ ne liñ samp ci yéen ak liñ def ci yéen loola kanam la jëm di jëm gannaaw te loolu rek lañ soxla kon mel na ni suñ aajo faj na foofu leen moom xanaa ñaan yàlla kay mu dolli rek sa jëm kanam ñu leen ñaan nag ñu jëm kanam bu baax yokk seen fan te barkel leen te barkel seen xam-xam te leen soñ ci waat xam ne nii la nit nag bu ay ba ñu ne ko fi nga aw moom la ni ngay defee noonu la la ci def mooy sax ci loolu kon na fasee na mu jëm kanam le seera fal dan ku dolli ñu dolli ku yokk yokk rek kon na jëf yokk na pas-pas yokk lay te yokk ci yàlla rek waaw su boobaa may yeeg maxaama yi ak wéri day dolli ko rek daalikal yéen yàlla defal leen ko barke mu fan Thank you.